الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kwa kuwa jina langu limetajwa, nimeona si busara kujificha kule, hata kama niliweza, lakini nikaona si vizuri. Na hata mwenyewe aliyeniita amejua kwamba huyu mtu wala hatujamuandaa kuongea, ila tu ana kawaida ya kuongea ongea hapa pale, na ndio hivyo hivyo nimekuja kwa maana hiyo hiyo. Kwa naomba nistahimilie kwa lile ambalo litakuwa ni niseme kalima fupi, ila tunaomba muda wa kuwa itakuwa ni kalima yenye mnasaba wa jambo hili, na ni kalima ambayo itahusu jambo la dini yetu. Hivyo mtakavyolisikia, mtakavyolipokea, basi naomba mlipe nafasi na hadhi yake. Ninalopenda kulizungumza katika mnasaba huu, nikijua kwamba sasa hivi mambo mengi katika dini watu huyapeleka kimakosa makosa, kwa sababu kama imefikia hatua hata swala ambayo inawakusanya watu kwa siku mara tano, lakini ikawa kila mmoja au kila sema kila siku mtu anaswali, lakini aliyeswali kwa muda wa mwaka, miaka miwili, miaka mitatu, 20 na kuendelea, unaweza kuiangalia swala yake ikawa bado unayaona makosa, wakati kila siku anaswali. Sasa kwa ibada ambayo inajikariri kila siku, inapokuwa inaweza kuonekana makosa ndani yake, basi hata hili swala la ndoa vile vile kuna makosa na madhaifu mengi huwa yanaingia ndani yake. Ndugu zangu, miongoni mwa matatizo ambayo yameingia au yanaendelea katika jamii ya Waislamu, mpaka baadhi ya watu ambao hawautambui Uislamu wakachukulia kwamba huo ni Uislamu, ni kulinasibisha swala la ndoa na wakati maalum ambao unapendekezwa na waganga, kwamba ndoa yako huyo binti ambaye umemchumbia, kwa kuwa anaitwa Aisha na wewe unaitwa Musa, basi ni lazima jina la kuolea pale libadilishwe, lisiwe hilo, usitamke hilo jina, litahatarisha ndoa yenu na kuonesha kwamba isipofanyika hivyo, basi ndoa ina mkosi moja kwa moja. Ndugu zangu katika imani, wengi katika sisi wanaona asubuhi wanaamka, wanapita katika njia panda, wanakuta nazi zimeandikwa, zimevunjwa vunjwa, mahirizi na vitu vya ajabu ajabu visivyojulikana hata majina, vimewekwa kwenye njia panda. Wanaofanya mambo haya unabaini moja kwa moja ni watu wamekaa kwenye madrasa, kwa sababu maandishi yanayotumika kuandikia zile nazi ni maandishi ya Kiarabu ambayo kwa kawaida humu mwetu ni lazima mtu awe amepitia katika madrasa. Na mtu husema nilienda kutoa kafara, yani huita ni kafara. Kafara inayotambulika katika dini kwamba ni njia ya kukuondolea dhambi, usije kuikuta dhambi hiyo mbele ya Allah. Basi wao wana istilahi vile vile ya kuita mambo kama haya kwamba ni makafara, mazinguo na vitu kama hivyo na lugha zake. Ndugu zangu katika imani, nimekuja hadithi katika Sahih al-Bukhari ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza maneno haya katika sehemu inaitwa Hudaibia. Baada ya mvua kunyesha, Allah akamwambia mtume wake maneno aliyoyatamka mbele ya masahaba, na mtume akawauliza masahaba, atadiruna madha qala rabbukum, mnafahamu ni jambo gani alilolitamka Mola wenu? Nini amesema Mola wenu mnajua? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Masahaba akasema Allah na mtume wake ndio wanajua. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Katika waja wangu kuna ambao asubuhi hii ya leo wamefika hali ya kuwa kuna anayeniamini mimi na kuna ambaye amenikufuru. Fa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Yule ambaye amesema tumepata hii mvua kwa fadhila ya Allah na rehema ya Allah, basi huyo aniamini mimi Allah, na huyo anaikufuru itikadi za nyota. Wa amma man qala mutirna binaui kadha wa kadha, na yule ambaye anasema hii neema hii tumeipata kwa sababu ya nyota fulani na nyota fulani, akanasibisha bahati hii, akanasibisha khairi hii, akanasibisha rehema hii ya Allah na nyota, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, basi huyo ananipinga, ananikufuru mimi Mola wake na anaziamini nyota. Hii hadithi miongoni mwa faida zake ni kwamba inawaondoa watu katika itikadi za kunasibisha bahati zao au shari zao na nyota, mizunguko, mienendo ya nyota. Kuna ambao wanashartisha ndoa ni lazima ifungwe baada tu ya swala ya alfajiri na kabla ya kuchomoza jua. Likichomoza usifunge mpaka labda siku fulani, subiri iwe siku fulani na muda fulani. Sasa tukienda hivi, tujue tunaharibu akida zetu, tunaharibu itikadi zetu, ambazo ikiharibika mbele ya Allah huna lako. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ningependa tutosheke na haya machache katika mengi ambayo naamini mashekhe watayazungumza hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sababu mimi kwa wewe.